gawe atiku kairis. Berapa kala ku nangis merko kuwi wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung ngerti iso ning gawe rasa spanang rano kowe aku senang.